en vul mijn glazen met gedroeide wien. Dan doe ik alles wat ze wil ons verdient, maar loop ik die naar boegen zien. Met je.